Ești înfrânt în încercare, simți povară-i mult prea mare, sufletul țin în tristare. Vreau să spun despre al meu Iisus, parcă nu mai ai putere, orice speranță simți cum piere, strige des în disperare. Vreau să spun doar despre Iisus. El face loc prin pustiu sau foc, a înviat, nu mai este mort, de orice păcat poate libera. Vreau să spun doar despre Iisus. Iubirea Lui e de nesfârșit, prin harul Său poți fi înnoit, te va salva, asta sigur știu. Vreau să spun doar despre Iisus. El viața ta o va schimba. Va ridica povara ta, sufletul ți-l va înviora. Vreau să spun doar despre Iisus. Prin orice voi te-ai fi aflat și orice păcat te-ai condamnat, sângele Lui Sfânt te-a spălat. Vreau să spun despre al meu Iisus. El face loc prin pustiu sau foc, a înviat, nu mai este mort, de orice păcat poate libera. Vreau să spun doar despre Iisus. Iubirea Lui e de nesfârșit, prin harul Său poți fi înnoit, te va salva, asta sigur știu. Vreau să spun despre al meu Iisus. El viața ta o va schimba. Aleluia, aleluia, aleluia. Și toată vina mi-a luat, ce multă dragoste mi-a dat. Vreau să spun despre al meu Iisus. El face loc prin pustiu sau foc, a înviat, nu mai este mort, de orice păcat.